Karlińska, Organek, Ania Dąbrowska, Happy Sad, Ira, Myslowic. Od 15 do 17 września zapraszamy do Skierniewic. Weekend pełen kolorów, smaków i brzmień, na którym nie może Was zabraknąć. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który Pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam Panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 września, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy po wygranej ze Słowenią 3-1. Setki migrantów wydostały się z ośrodka rejestracji na Lampedusie, informują włoskie media. Dwukrotnie w przyszłym roku wzrośnie płaca minimalna do prawie 4300 zł. Reprezentacja polskich siatkarzy zagra w finale Mistrzostw Europy. W rozegranym w Rzymie półfinale drużyna serbskiego trenera Nikoli Grbicia wygrała ze Słowenią 3-1, a więcej o tym meczu już za kilka minut w Sporcie w Trójce. Setki migrantów uciekły z ośrodka rejestracji na włoskiej Lampedusie i rozeszły się w różne miejsca na wyspie, podał na swoim portalu dziennik Il Fatto Quotidiano. Według agencji ANSA wielu z nich chodziło po wyspie w poszukiwaniu jedzenia. Nie sprawili żadnych problemów ani nie naruszyli porządku, podkreśla agencja. Na Lampedusę przybywały w ostatnich dniach rekordowe liczby migrantów próbujących łodziami przedostać się z północnej Afryki do Unii. Prowadzony przez Czerwony Krzyż ośrodek rejestracji i identyfikacji migrantów na wyspie, tak zwany hotspot, jest znacznie przepełniony. Rano media informowały o prawie 4,5 tysiącu ludzi wewnątrz ośrodka, który jest zbudowany dla 400 osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie chce i nie pozwoli na model przyjmowania migrantów, jaki mają u siebie kraje Europy Zachodniej. Szef rządu podkreślił, że za obecny model przyjmowania migrantów do Europy odpowiadają Niemcy. Zmasowana inwazja tysięcy młodych mężczyzn, imigrantów z Afryki, to cena katastrofalnej polityki imigracyjnej przyjaciół Donalda Tuska, Merkel i Webera. Polityka migracyjna zapoczątkowana przez Niemcy odbija się czkawką w całej Europie. Na Lampedusę w ciągu ostatnich dwóch dni przypłynęło około 7 tysięcy migrantów. Więcej o kryzysie migracyjnym na polskieradio24.pl. 3/4 Francuzów źle ocenia politykę migracyjną swojego rządu i domaga się zaostrzenia przepisów dotyczących przyjmowania cudzoziemców. Tak wynika z sondażu na zlecenie dziennika Le Figaro. Francuzi liczą na zmianę polityki, pisze konserwatywny dziennik. Badanie pracowni UDUX-a pokazuje, że działania rządu w sprawie imigracji krytycznie ocenia aż 74% społeczeństwa. Ponad 80% respondentów opowiada się za usprawnieniem procedur wydalania cudzoziemców i za wprowadzeniem ograniczeń liczbowych dotyczących imigrantów. 3/4 badanych domaga się rozpisania referendum na temat imigracji, o co zabiegają od kilku tygodni politycy prawicy i narodowcy. Prezydent Macron obiecał niedawno, że rozważy taką możliwość, choć wymagałoby to zmian w konstytucji. Sondaż pokazuje, że Francuzi chcą też lepszej polityki integracji imigrantów. Ponad połowa badanych popiera uregulowanie statusu pobytu cudzoziemców pracujących w sektorach, w których brakuje siły roboczej. Jesienią rząd ma przedstawić ustawę, która zaproponuje takie rozwiązanie. Nowe prawo ma też zaostrzyć przepisy dotyczące wydalania imigrantów skazanych za przestępstwa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie. Jak powiedziała w TVP Info minister rodziny Marlena Maląg, w trudnych czasach rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zostawia Polaków samym sobie. Od stycznia będzie to kwota 4242 zł. Oczywiście będzie zabezpieczona też stawka godzinowa, czego nie było za naszych poprzedników, czyli w 2015 roku. Stawka godzinowa od stycznia to 27,70 zł. I tak jak powiedziałam, waloryzacja od 1 lipca, czyli tak jak w tym roku też mieliśmy dwukrotną waloryzację. Minimalne wynagrodzenie 4300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł. Obecnie płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto. W Stajniach Kubickiego w Łazienkach Królewskich otwarto wystawę Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczpospolitej. Dzięki wystawie można dowiedzieć się, czym było społeczeństwo obywatelskie i jaką rolę odegrało w naszej historii, powiedział podczas wernisażu minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To są te stare jeszcze fundacje związane z naszymi władcami, ale to jest spółdzielczość, wreszcie fenomen polskiej solidarności. To było to społeczeństwo obywatelskie, które pokazało swoją siłę i pokojowo, bez przemocy obaliło największego tyrana współczesności, czyli sowiecką Rosję. Wystawę można oglądać do 22 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Polscy siatkarze zagrają o złoty medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali w półfinale Słowenię 3-1. Mecz w Rzymie obserwował Kuba Niziński. Halo Kuba. Dobry wieczór. Powiedz, jak wyglądała gra biało-czerwonych? No i czy możemy tutaj po tym, co dzisiaj biało-czerwoni pokazali, marzyć o zwycięstwie w całym turnieju? Myślę, że bez wątpienia marzenia cały czas są takie same, czyli zwycięstwo w całych Mistrzostwach Europy. Znowu zagraliśmy, wykorzystując wszystkie okazje. Choć pierwszą partię przegraliśmy 23-25, później zwycięstwo do 21, w trzecim secie do 20, ale tutaj przełomowy moment to był kontuzja Gregora Ropreta, rozgrywającego drużyny Słowenii, który nie mógł kontynuować gry. No i to mam wrażenie, że wytrąciło z równowagi reprezentację naszych rywali. No i w czwartej partii Polacy wygrali 25-21. A to, co Państwo słyszą w tle, to jest namiastka tego, co być może, jeżeli Włosi awansują do wielkiego finału, będzie się działo tutaj w Palazzo dello Sport. Prezentacja reprezentacji Italii przed meczem półfinałowym. Oni, mistrzowie świata, mistrzowie Europy, już za kilka chwil rozpoczną walkę o wielki finał z mistrzami igrzysk w Tokio. Wielkie widowisko przed nami, pełne trybuny, ponad 10 tysięcy fanów. No ale my już ze spokojem możemy czekać na to, co w sobotę. Dzisiaj Polska pokonała Słowenię 3-1 i zagra w finale Mistrzostw Europy. To Kuba Niziński z Rzymu, a mecz Włochy-Francja rozpocznie się o 21.15 dokładnie. Teraz tenis. Max Kaśnikowski odpadł w drugiej rundzie tenisowego Challengera w Szczecinie. Polak przegrał z Hiszpanem Joaquim Munarem 4-6 i 3-6. Dla Kaśnikowskiego był to pierwszy w karierze mecz z zawodnikiem z czołowej setki światowego rankingu ATP. Ten początek był bardzo dobry, grałem na bardzo wysokim poziomie, zagrałem kilka świetnych uderzeń, zaryzykowałem i to się opłaciło, no ale niestety nie byłem w stanie utrzymać tak długo takiego wysokiego poziomu, zresztą przeciwnik też dużo wyżej podniósł poprzeczkę, zaczął grać dłuższe piłki, zaczął biegać jeszcze szybciej, także no niestety taki jest tenis, zdarzają się małe błędy, tutaj czasem jakiś jeden centymetr może zadecydować i co mogę więcej powiedzieć, no starałem się, walczyłem, ale się niestety nie udało, no na pewno zasłużone zwycięstwo dla niego. Kaśnikowski z turniejem jeszcze się nie żegnam. Zagram w deblu w parze z Łukaszem Kubotem. I jeszcze kolarstwo. Remco Evenepoel wygrał 18. etap wyścigu Vuelta Espania. Belg wyprzedził Włocha Damiano Caruso i Duńczyka Andreasa Kirona. 51. ze stratą nieco ponad 25 minut był najlepszy z Polaków Łukasz Owsian. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Sepp Kuss. Amerykanin ma 17 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. Trzeci jest Słoweniec Primož Roglič. Wyścig potrwa do niedzieli. Jutro dużo słońca, trochę chmur tylko na południu i zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na zachodzie. W rejonach podgórskich 17-19 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września w

21:19 przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części tonacji i Roisin Murphy na początek. To była piosenka z przedostatniego już w tej chwili jej albumu Roisin Machine, a tytuł utworu Murphy's Law. Teraz oczywiście przechodzimy do najnowszego wydawnictwa tej artystki. Przypominam, tytuł albumu Hit Parade. Oh. want to direct our attention to an examination of what we mean by those words, free will. What does it mean to have a free will? I don't believe in free will. Why do you take me for? Because when it comes right down to me, we really have no choice at all. There goes my autonomy. 'Cause you're Roisin Murphy z płyty Hit Parade w towarzystwie DJ-a Koce, który jest współproducentem, współkompozytorem i opiekunem artystycznym całości. Hurt So Bad i Free Will. Te utwory właśnie przed chwilą wybrzmiały. Dziś słuchamy przede wszystkim muzyki z nowych płyt i kolejna to Slowdive, zespół brytyjski, shoegaze'owy, po kilku latach nowa płyta. Jest pewna niespodzianka, na przykład utwór Kisses. Niezwykle energetycznie, jak na Slowdive. Neil i Rachel z kolegami. Everything is Alive to tytuł płyty Slowdive, tej najnowszej. Są też na tym wydawnictwie utwory bardziej tradycyjne dla fanów. Prayer Remembered. Slow Dive, Prayer, Remember, a wcześniej Kisses. Do płyty Everything is Alive na pewno jeszcze wrócimy, choć już nie dziś. Pora na Boba Dylana, czyli trochę zmienimy klimat. Na najnowszym wydawnictwie tego artysty znalazły się piosenki z wczesnego okresu, jeszcze z lat 60. Dylana, z tym, że nagrane raz jeszcze. Zazwyczaj tego rodzaju eksperymenty kończą się porażką artystyczną, ale zupełnie inaczej jest w tym przypadku. Naprawdę nowe aranżacje sprawdziły się bardzo dobrze i za chwilę dwa takie przykłady. Forever Young i Queen Jane Approximately. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every road. And may you stay. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. And your father to your sister explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Now when all the flower ladies are back with their lunches, to smell of the roses that does not remain. And I love your children start to resent you. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? When all the clowns that you have commissioned have died in battle or in vain, and you're sick of all this repetition, won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Now when all of you advisors start to neglect you, and you cannot convince them of your pain, and you want someone to protect you, won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Turn you on the cheek to all lay down their bandanas and complain, and you want someone you don't have to speak to, won't you come see me, Queen Jane? Oh, won't you come see me, Queen Jane? Queen Jane, Approximately, a wcześniej Forever Young. Dwie stare piosenki nagrane na nowo Boba Dylana z najnowszego albumu tego artysty Shadow Kingdom. A teraz wracamy do polskich nowości. Ladaca, a później Dawid Podsiadło. Żyję na tym świecie ładnych parę lat. Mam kilka informacji, zestaw dobrych rad. Powiem ogólnie i bardzo pokrótce. Nie topcie smutku w nieschłodzonej budce. Wybaczcie mi, że tak mądrze i klucze, ale ja ciągle się uczę i uczę. Yeah. to samo. Świadek zeznaje w procesie półsiadka, trufla to grzyb albo czekoladka. Lepiej nie zapraszać nieproszonych gości. Ryby mają ości, ludzie mają kości. Wybaczcie mi, że tak błądzę i kuczę, ale ja ciągle się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Najważniejsze są emocje, oddzielni cały pokój. Chyba że jesteś wkurzony, wtedy lepiej się uspokój. Dziś mężczyzna, by być męski, musi trochę być niemęski. Nie pozna smaku triumfu, kto nie posmakował klęski. Prawa ręka prawej ręki może nie mieć lewej ręki. Lech na lęki, o ironię, może potęgować lęki. Lech na lęki to nie chleb, nie dostaniesz go od ręki. Alkohol kupisz wszędzie, chociaż wywołuje lęki. Wybaczcie mi, że tak błądzę i kluczę, ale ja ciągle się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Wiedza to potęgi klucz, no więc on się ciągle uczy. Wiedza to potęgi klucz, a on chce mieć dużo kluczy. Proste, proste, proste, proste, chce mieć klucze, to się uczy. On się uczy, on się uczy, on się uczy. Wybaczcie mi, że tak błądzę i kuczę, ale ja ciągle się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Ja się uczę i uczę. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Oh,